شب بخیر کوچولو، به نام خدای مهربون، خالق فصلهای زیبا و دوست داشتنی. بچه ها شما تا حالا توی زمستون آدم برفی درست کردین؟ آره میتونم، هنوز برف نیومده، سالهای پیش رو میگم. آره آخه قصه امشبمون در مورد آدم برفیه، یا آدم برفی به اسم چشم دگمه ای. امیدوارم خوشتون بیاد. خواهش میکنم خوب گوش بدین. چشم دگمه ای تک و تنها توی حیات ایستاده بود. اون یه آدم برفی کوچولو و چاق بود. یه کلاه بافتنی کهنه هم رو سرش بود و یه شال گردنم دور گردنش پیچیده شده بود. دوتا چشماش دوتا دگمه گرد بودن و دماغش هم یه هویج نارنجی نکتیز بود. علی میخواست بره بخوابه. از پنجره یه نگاهی به حیات کرد. آدم برفی توی حیات تاریک تنها ایستاده بود. علی گفت: شب بخیر چشم دگمه ای، خدا کنه اون بیرون تنهایی نترسی. بعدم به طرف تختش رفت و خوابید. هوا تاریک و همه جام ساکت بود. آدم برفی گفت: ولی من اینجا میترسم، آخه تنهام، کاش که یه آدم برفی دیگه هم کنارم بود. بچه چشم دگمه‌ای می ترسید، غمگین بود و قصه می خورد. در همین موقع یه بادی وزید و باد به آرومی دور چشم دگمه‌ای چرخید و گفت: چرا ناراحتی آدم برفی؟ چی شده؟ چشم دگمه‌ای گفت: من تنهام، فکر کنم حوصله‌ام داره سر میره. باد ملایم صورت چشم دگمه ای رو نوازش کرد و گفت: بیا با هم حرف بزنیم تا تو هم تنها نباشی. آدم برفی گفت: چقدر خوب، راستی تو از کجا اومدی؟ حتما سفرهای زیادی کردی، چیزای زیادی یاد گرفتی و دیدی، لطفا برام تعریف کن. باد گفت: من از جزیره ای از وسط دریا اومدم. اونجا برف نیست، هواش گرم و آفتابیه. گلای زیادی اونجا هست، درختای پرتقال زیادی هم داره. چشم دگمه ای با تعجب گفت: چه جالب، خوش به حالت، کاش که منم میتونستم اونجا رو ببینم. باد همینطور میچرخید و میگفت: این که خیلی آسونه، تو فقط بخواب و بقیه کارا رو به من بسپر. باد اینو گفت و تند وزید، تندتر و تندتر. اون آدم برفی رو به صورت پودر برف در آورد و بعد با خودش به جزیره برد. صبح که شد علی از خواب بیدار شد. با سرعت از پله ها پایین اومد و به طرف حیاط رفت. ولی بچه های گلم، آدم برفی اونجا نبود. علی هاج و واج مونده بود. بله، به مامانش گفت: مامان، آدم برفیم رفته دیگه نیست. مادر از پنجره نگاهی به حیات کرد و گفت فکر میکنم به جای گرمتری رفته باشه. علی رفت تو حیات. کلاه و شال گردن آدم برفی روی زمین افتاده بود. اونا رو برداشت و برگشت تو خونه. بعد به مامان گفت آره مامان درست میگی، حتما به جای گرمتری رفته، آخه دیگه به کلاه و شال گردنشم احتیاجی نداشته. بچه های عزیزم، قصه قشنگی بود. انشالله زمستون که اومد، برف حسابیم باری، شما حتما آدم برفی درست بکنین، آدم برفی خوشگل. ولی اگه یه ذره هوا گرم شد و آدم برفیتونم آب شد، یه وقت قصه نخورینا، دوباره برف میاد، دوباره آدم برفی درست میکنید. امسالم نشد سال دیگه. امیدوارم سالهای بیشمار زنده باشید و همینطور آدم برفی درست کنید. روی ماهتونو میبوسم و بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.